Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Bugün Twitter'dan da duyurduğum gibi gangsterler, mafya ile ilgili bir program yapacağız. Geçen hafta tuzu yapmıştık. Bayağı bir ilgi çektiği güzel e-mailler aldım. Herkese teşekkür ederim. Tabii ki program ayrıntıları, eleştiriler ya da öneriler için Muzaffer Çorlu Gmail adresine ya da Muzaffer Çorlu Twitter accountuna bakıp yazabilirsiniz. Çok da memnun olurum. Bugünkü program dediğim gibi mafya ve gangsterler üzerine. Suçun tarihini tabii ki ünlü çete reislerinin, mafya babalarının dünya tarihindeki önemine bakacağız. Biraz da niçin mafya var, nereden geliyor mafya ve suça iştirak etme psikolojisi nedir? Onları da konuşacağız. Dolayısıyla bugün suçun, yani mafya ve gangsterlerin bilimini, filmini, müziğini ve tabii her zaman olduğu gibi mecburen sosyal politikasını da birazcık tartışmak istiyorum. Programa isterseniz Baba filminin açılış, Baba 1 filminin açılışında hani Vito Corleone elinde kedisi vardır, dışarıda kızını evlendirecektir, bir tören vardır. Orada sahneye çağırırlar Vito Corleone'nin eşini ve ona da şarkı söyletirler. Tipik Napolitan tarzı ve Sicilya'da da çok söylenen Cella Luna Mezzo Mare'yi söyletirler. İsterseniz onu Low Monte'den dinleyelim. Sonra bu mafyanın ne halt karıştırdığına bakalım. Cella Luna Mezzo Mare, mamma mia, mamma mia. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Sette peglie lo pesciaiole, isso va, isso vene, se lo pescia maladena. Se ci ingappa la fantasia dei pesciole a vecchiozza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, no calamara c'ha giaccata. Second stanza. C'è una luna a mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te piglia lo polizia, isso va, isso viene, sembra scoppetta malatena. Se ci ingappa la fantasia di scoppettia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, una scoppetta c'ha giaccata. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do two choruses in British. Lazy Mary, you better get up, she answered back, I am not evil. Lazy Mary, you better get up, we need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed, there's only one man you should marry. My advice to you would be, is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, zembala bomba manatena. Se ci ingappa la fantasia di bomberia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, una bombina c'è giaccata, oh gomba, che me voglio marità, trovamma la vagliotta, che me voglio marità, trovamma la vagliotta, che me voglio marità, trovamma la vagliotta, che me voglio marità, ehi! Cella Luna Mezzo Mare adlı şarkıyla başladık. Bu Lo Monte tarafından yorumlandı. Baba filminin açılış sahnesinde de dediğim gibi bahçedeki düğünde Vito Corleone'nin eşine söyletmişlerdi. Programı bununla açmak istedim. Şimdi kısaca şu mafya nasıl oluşmuş onun tarihine bir bakalım. Çünkü bu programı yaparken araştırınca bayağı enteresan şeyler öğrenmiş oldum. Onları aktarayım. Bu arada tabii Baba filmi derken biraz önce Francis Ford Coppola'nın 1972'de çektiği Mario Puzo'nun romanı üzerine yaptığı bir film. 1969'da yazmıştı Mario Puzo. Al Pacino ve Marlon Brando da oynamıştı. Aslında film Vito Corleone'nin yani asıl babanın oğlu başlangıçta üniversite okuyan tek çocuk olarak sonra nasıl dönüştüğü yani baba birinin ne olduğu sorulursa bir insan nasıl üniversiteden bir mafya babasına dönüşür? Yani Michael Corleone'nin dönüşümünü anlatır film. Biz de bu programda zaten şimdi kısaca bir Sicilya mafya nedir onu konuştuktan sonra mafyanın Amerikan kökenlerine gideceğiz. Amerika'ya gittikten sonra zaten bilinen bütün gangsterlerin ya da bugün filmleştirilmiş olan mafya babalarının tarihine de ulaşmış olacağız. Ama çok kısaca aktarmak istiyorum. Nedir mafya ve nasıl oluşmuş? Öncelikle Gaia Servadio adlı yazarın kitabından yararlandığımı söyleyeyim. Kökeninden günümüze mafyanın tarihi diye çevireyim. Bilmiyorum Türkçe'ye çevrildi mi? 1976 yılında yazmış Gaia Servadio. Bu kitaptan biraz özetlediğim bilgileri kısaca konuyu Amerika'daki Chicago'daki o 1920'lerde palazlanan ve 1970'lere 80'lere kadar etkisini gösteren mafyaya gelmeden önce bu hikaye nasıl başlamış tarihte ona bakalım. Önce tabii Sicilya coğrafik yeri nedeniyle tarihte her zaman ticaret ve koloniler elde etmek için çok güzel bir yer oluşturmuş. Dolayısıyla da çok arzu edilen bir yer olmuş. Yani sadece antik Yunan, Roma, Kartacalılar değil, çevredeki korsanların da çok ilgisini çekmiş. Çünkü hem Kuzey Afrika'ya, hem Adriyatik'e, hem de Avrupa kıtasına yakın oluşu önemini arttırmış. Tabii bu o zamandan neyi kastediyorum? Bu arada milattan önce binlerden bahsediyoruz. Yani 3000 yıl önce sürekli küçük bir takım insanların eline geçmiş ama asıl önemli olan milattan önce 241'de Kartacalılardayken yani şu hani meşhur Hannibal Kartacalı Hannibal'ın Kartacasından Romalılar aldıktan sonra aslında bu Sicilya dediğimiz adanın tarihi kaydedilmeye başlamış ve bilinen bugün bizim Sicilya'yı Sicilya yapan gelişmelerin tarihteki başlangıcı aşağı yukarı insan merkeze konursa Roma'ya geçmesiyle başlıyor. Yani Romalılar Kartaca'dan aldıktan sonra 241 yılında milattan önce adada sadece tarım yapıldığı düşünülürse orada Latifundia diye bir sistem kurmuşlar. Latifundia sadece işte tarım değil, sosyal politik hiyerarşinin de olduğu ve vergilendirme sisteminin de bulunduğu bir sistemmiş. Yani Romalılar kendi hukukunu bir parça bu adaya yansıtmışlar. Latifundia tabii orada tarımla çalışan küçük küçük ailelerin biraz işine ters gelmiş. Çünkü birdenbire Roma'ya bağlı olmuşlar ve de Roma'ya bağlı olunca da işte ürettiklerinin bir kısmını vergi olarak vermek zorunda kalmışlar falan. Ki bu Latifundia sistemi 1861'e kadar devam etmiş. Yani aşağı yukarı 2000 yıl sürmüş bu sistem. Bu sistemin en ilginç özelliğinden bir tanesi de yani Latifundia'nın genel hukukla son derece çelişiyor. Yani Roma hukukuyla Sicilya'daki toprak sahiplerinin kendi topraklarını bir kişiye ve bir kişi o kişinin adamlarına bırakmak zorunda kalışları hem Sicilya'daki tarım işçilerinin Roma'ya nasıl hesap vereceği hem de Roma'nın orayı nasıl kontrol edeceği birbirine tamamen girmiş. Bu da doğal olarak Sicilya'da ailelerin kendi işlerini yapan yani tarım işlerini yapan ailelerin Roma'ya birazcık bağlı kalmak zorunda olsa da kendi başına buyruk olmalarını da sağlamış. Ama ilginç olan Roma'nın Kartaca'dan yani 241 milattan önce 241'de aldığı Sicilya'da büyük toprakların, verimli toprakların sahipleri Roma'daymış zaten. Ne yapmışlar? Roma'da oturan bu soylu toprak sahibi Sicilya'daki toprağının başına birisini koymuş. Hem denetlesin diye. Tabii bu zamanla kendi tabii çetesini de kuracak çünkü sonuçta bir toprak koruması gerekiyor. Dolayısıyla bu kişiler, yani atadıkları kişiler o toprağın sahibi gibi davranıyorlar. Roma'daki asıl sahipleri o kadar güçlü ki Sicilya'daki topraklarını koruyan adam zaten çetesiyle birlikte kendi kanunlarını da belirlemeye başlamış ve orada yaptıkları uygulamalarda Roma'nın sahiplerinin hoşlarına gittiği için pek de karışmamışlar. Tabii bu tek başına adam çetesiyle birlikte zaman içerisinde ailelerini getirmiş, büyük bir aile olarak yaşamaya başlamışlar. Dolayısıyla Ali Kıran Başkesen gibi Sicilya'daki o toprağı yönetmişler bir süre. Ancak 826'da, yani milattan sonra 826'da Arapların eline geçince bir iki değişiklik olmuş. Yine Servadio'nun aktardığına göre önemli iki değişiklik Arapların ele geçirilmesiyle birlikte, muhtemelen belki İslam kültürünün de etkisiyle olabilir demiş Servadio. Kadınlar işten çıkarılmışlar ve daha çok erkeklerin yanında kutsanmışlar. Ayrıca kendi kanunlarını kendi belirleme davranışı hızlanmış. Araplardan sonra Normandiyalılar, yani bu Fransa'daki bugün Normandiyalıların, yani onlar iyi gemiciler sonuçta, eline geçince büyük aileler, daha çok işte feodalitenin gelmesiyle birlikte büyük aile kavramı gelmiş. Ve Sicilya ile Roma arasındaki bu hukuk ayrılığı ayrıca daha da büyümüş. Çünkü büyük aileler artık güçlendikçe Roma'daki politikacılarla da kanun koyucularla da birazcık çelişmeye başlamışlar. Zaman içinde. Yani sonuçta işte 9. yüzyılda Arapların, 11. yüzyılda Normandiyalıların gelişiyle bu Sicilya'daki küçük tarım arazilerinin Roma'daki sahipleri tarafından konulmuş bekçiler ve onların aileleri ve onların büyük aileleri ve o aileleri koruyanlar aslında bir tırnak içinde aile. Bu hani mafya filmlerinde de hep aile çok kutsanır. Niye? Çünkü o aslında tüm o toprağı elinde bulunduran bir ailedir ve bu ailenin de başında bir adam vardır. Onun da işte kutsal bir eşi vardır ve olabildiğince çok çocuk yaparlar, mümkünse erkek, ki nesilden nesile devam etsin. Aslında bir imparatorluk gibi kendi içerisinde bir düzen oluşmuş bile. Ama ne olmuş 14. yüzyılda, 1300 yılında milattan sonra İspanyol Aragon fethiyle birlikte İspanyollar adanın Avrupa'dan tamamen irtibatını kesmişler. Yani Kara Avrupa'sından gelen her şey sansürlenmiş. Öyle ki o kadar sansürlenmiş ki Rönesans'ı bile ıskalamışlar. Aydınlanmayı ıskalamışlar. Yani ne sanat, herhangi bir sanatçı hiçbir şekilde Sicilya'ya ulaşamamış. Dolayısıyla o toprakları koruyan büyük aileler geliştikçe Avrupa'da da olup biten Rönesans'ın da farkında olmadıkça kendi kanunları adanın kanunu gibi algılandığı için tam anlamıyla kendi imparatorluklarını kurmuşlar diyebiliriz. Ama bu başka bir soruna yol açacak. Niye? Çünkü banditry, yani eşkıyalık dönemi başlıyor 16. yüzyılda Sicilya'da. Çünkü bu aileler ve bu ailelerin yakınları korumaları dışında aslında gerçekten o tarım işçileri, yani orada olan yerel halk ya hor görülüyor ya da bir şekilde istenmeyen kişi ilan ediliyor. Persona non grata. Dolayısıyla da onlar ya dağa çıkıyor. Hiç tabii her yerde hala günümüzde olduğu gibi itilen her toplum kendisini korumak amacıyla mutlaka tabii ki silahı eline alıp belki de dağa çıkıyor. İşte onun şeyini anlatmış Servadio burada. 16. yüzyılda diyor ki ilk bilinen bu Omerta, mafyada Omerta diye bilinen bir yöntem geliştirilmiş. Yani susturulma, bir kişinin susturulması, öldürmek yoluyla susturulması, yani Omerta gelişmiş. Nasıl olmuş? İşte bu eşkıyalar 1578'de Saponara yakalanmış, hapse konulmuş, fakat diğer eşkıyalar tarafından konuşur diye hapishanede zehirlenmiş. Tabii hapishaneye nasıl girmişler? Rüşvetle girmişler ve aslında bu yavaş yavaş mafya ve toplum ilişkilerinin kayıtlı olarak ilk örneği diyebiliriz 1578'de. Zamanla 1860'da işte meşhur Giuseppe Garibaldi'nin İspanyollardan adayı temizledikten sonra İtalya'ya katma çabasıyla birlikte aslında anlamış ki bu Sicilya'daki toprak sahipleri, aileler oldukça büyük ve güçlü. Ne yapmak, nasıl etmeli, bunları İtalya'ya nasıl katarız diye onlara bir politik ünvan vermiş. Mesela vali olmuşlar, belediye başkanı olmuşlar. Yani yerel otorite olmuşlar. Böylece aslında politikaya tepe taklak girivermişler. Sonrasında zaten 20. yüzyıldan bahsediyoruz. İşsizlik başlıyor. 1920'lerde Mussolini'nin mafyayı hedef almasıyla birlikte Amerika'ya göç başlıyor. Şimdi bir Napoliten Tarantella dinleyelim. Bir sürü mafya filminde nedense bu mandolin olmadan olmaz. Aslında Sicilya'da da kullanılır ama aslında bir Napolitendir. Napoli tarzıdır. Fakat tüm mafya filmlerinde duyarız. Şimdi dinleyeceğiniz zaman zaten bildiğiniz tüm mafya filmlerini hatırlatacak bir müziktir bu. Napoliten Tarantella'yı dinleyelim. Sonra Amerika'ya kaçmak zorunda kalan ya da göç etmek zorunda kalan bu ailelerin ne ilginç şeyler yaptığını konuşmaya devam edeceğiz. Napoliten Tarantella geliyor. Müzik. Napolitan bir tarantella dinledik. Mafya ve gangster konularını konuşuyoruz bugün. Parçadan önce Kartacalılardan alıp Romalılara, oradan Araplara, oradan İspanyollara, Normandiyalılara ve günümüze kadar mafyanın tarihini şöyle bir geçtikten sonra hem işsizliğin hem de Mussolini'nin yaptığı baskılardan ötürü ailelerin kaçması, daha çok Amerika'ya göç etmesinden sonra mafyöz ailelerin Amerika'ya taşınmasına kadar gelmiştik. Şimdi Amerika'da tabii ki özellikle 1920'lerden 1970'lere kadar o 50 yıl içerisinde çok etkili olmuş gangsterler, mafya babaları var. Bunlara da kısaca değinelim. Tabii mafya deyince akla ilk önce Al Capone geliyor ister istemez. Bu arada tabii unutmadan mafya kelimesi aslında Sicilya kökenli. Sicilya'da daha çok kullanılan mafioso, yani çalım atan, cesur, atik gibi anlamlarda kullanılıyor. Kadın için kullanılan mafioza ise daha çok çekici, güzel, cesaretli kadın anlamında kullanılıyor. Sicilya mafyası dendiğinde aslında o kelimenin kökeni bir suç organizasyonuna tekabül etmiyor hiçbir şekilde. Daha sonra bu evrimleşiyor. Şimdi 1920'lerde Al Capone, bununla ilgili zaten film var biliyorsunuz, Untouchables diye, meşhur Elliot Ness ve hikayesini anlatır bu film. Al Capone'u inceler. Al Capone aslında sıradan, yine birçok gangsterlerin başladığı gibi kendi kariyerlerine çok işi gücü pek olmayan, eğitimi pek olmayan bir kişinin ayakta kalma çabasıyla işin kolayına kaçmasını ve dolayısıyla da bir çetenin eline düşmesini, o çeteye girdikten sonra da kolay para kazanmanın yolunu gördükten sonra yavaş yavaş o çete içerisinde yükselişini anlatır. Hem bu film hem Al Capone'un hayatı da öyledir. Giderek tabii yükseldikçe, çetenin içinde elebaşları haline gelmeye başladıkça kendi adamları olur ve hem gücün hem de kendi travmalarının çok güzel üzerine kadife çeken bu güç sarhoşluğunun etkisine kapıldıktan sonra o gücü elinde bulundurmak için artık yapmayacağı şey kalmaz. Al Capone diğer bir sürü gangsterlerin aslında en önemlilerinden birisidir. Çünkü onca insanın öldürülmesinden sorumlu olsa da, hatta işte en meşhuru Sevgililer Günü katliamıdır. Başka bir aileyi polis kılığına girip adamları öldürür. Gerçek polisler geldiğinde anlar ki iş işten geçmiştir. Anlaşılır ki Al Capone yapmıştır, ama hiçbir zaman Al Capone bir kişiyi öldürme suçundan yakalanamamıştır. Untouchables filminde olduğu gibi, gösterildiği gibi aslında bir vergi suçundan içeri alınır ve 1936'da Alcatraz'da ölene kadar da hapiste bu suçtan ötürü kalır. Yalnız Al Capone ve diğer gangsterlerin olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesi de bu ünlü Amerikalı amiral sanıyorum Thompson'ın geliştirdiği, Amerikan ordusu için geliştirdiği silah. Hani Thompson silahları olarak bilinen bu taramalı, belki diyor Türkçe'de taramalı diye geçen Thompson. Yani Thompson'ın yaptığı bu silahlar saniyede, 4 saniyede 100 mermi attığı için ve de yasak olmadığı için, 1920'lerde her türlü silah Amerika'da bulundurmak yasakken, özel bir izin yoksa, Thompson silahlar bu kategori dışında tutuldu. Çünkü ne, nasıl kategorize edeceklerini bilmedikleri için kolay elde edilebilir oldu. Tabii mafyanın da hemen eline geçiverdi. Bu, hani mafyöz filmlerde görürüz ya, arabadan yaylım ateşi yaparlar, bir restoranı tararlar. Hemen hemen her mafya filminin klişesidir bu. Ve doğrudur. Gerçekten Thompson, elinde Thompson olmayan bir mafya fedaisi ya da grubu yoktur. 1920'lerden 2. Dünya Savaşı'na kadar bu böyledir. Aslında dediğim gibi General Thompson bu silahı Amerikan ordusu için yapmış. Ama Amerikan ordusu sanıyorum 2. Dünya Savaşı'na kadar onu kullanamamıştı. Bunun yerine mafya onu, o silahları kullanıyordu. Al Capone, Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'ın içki yasakladıktan sonra daha çok palazlanacaktı. Niye? Çünkü artık bir şeyi yasakladığınız an tabii ki onun da bir mafyası oluşacak tırnak içerisinde. Al Capone bundan çok yararlanıp Chicago'ya içki sağlayan ve eli her yerde olan bir lider, mafya lideri, gangster olarak karşımıza çıkıyor. Politikacılardan ünlü sanatçılara kadar artık yandaş medyası da olan bir liderden bahsediyoruz. Son derece kavgacı, hırçın. Şimdi dinleyeceğimiz parçadan sonra biraz gangsterlerin psikolojisine de bakacağız. Bu işin, bilim bu suç örgütüyle ya da bu suçlu insanlarla ilgili ne diyor, ona da bakacağız. Ama Al Capone'un, seyretmediyseniz tavsiye ederim. Güzel bir filmdir. The Untouchables, Dokunulmazlar. O filmde Brian De Palma'nın çektiği filmde Kevin Costner, Andy Garcia, Robert De Niro ve Sean Connery oynar. Güzel bir uyarlama olduğu söylenebilir bir iki sahne dışında, ama o filmde çok güzel, filmin en beğendiğim yerlerinden bir tanesi Vestila Giubba adlı ya da diğer ismiyle Ridi Pagliaccio diye bilinen bir arya vardır. Ruggero Leoncavallo'nun 1882'de yazdığı Pagliacci yani Palyaçolar adlı operasından bir aryadır bu. Biz onu şimdi Luciano Pavarotti'den dinleyelim. Pavarotti burada işte Pagliacci'yi seslendirir. Pagliacci'nin eşi aldatmıştır onu ve de ama buna rağmen Show Must Go On dercesine giyinecek ve işine gidecektir. Vestila Giubba adlı parçayı filmde Brian De Palma şu sahnede kullanır. İşte Elliot Ness'in yani Al Capone'u enseleyen, onu vergi kaçakçısı ya da vergi suçuyla içeri atabilen Elliot Ness'in yakın arkadaşı ve o Untouchables dediğimiz dört kişiden, dokunulmazlar ekibinden Sean Connery'nin oynadığı kişiyi öldürtmüştür artık nihayet Al Capone ve de operada onun tadını çıkartmaktadır. Bir yandan bu hüzünlü aryayı dinlerken Robert De Niro bir yandan gözünden yaş gelir, bir yandan da kulağına fısıldanır. Öldürüldüğü dokunulmazlardan birinin o yüzündeki bir yandan gülen, sevinen bir yandan da arya üzülen Robert De Niro herhalde oradaki birkaç saniyelik rolüyle çok çok dikkatimi çekmişti. İşte orada isterseniz kullanılan bu müziği dinleyelim. Vestila Giubba, Ridi Pagliaccio, Luciano Pavarotti'den geliyor. Ruggero Leoncavallo'nun operasında. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo sarà capito sei tu forse Ruggero Leon Cavallo'nun bestesinde, operasında, Pagliacciolar adlı operasından Vesti la Giubba adlı aryayı Luciano Pavarotti'den dinledik. Bu arya Untouchables, Dokunulmazlar adlı filmde kullanılmıştı. Şimdi filmler tabii mafya filmleri hemen hemen herkes mutlaka rastlamıştır ama işte Godfather var ki 3 farklı 1-2-3 diye devam eder 72'de. 74 ve 90 yıllarında çekildi. Goodfellas var, Casino var, Donnie Brasco, Scarface, Yaralı Yüz, Bronx Tale, Untouchables biraz önce dinlemiştik, The Departed, Once Bir Zamanlar Amerika, Carlito'nun Yolu, Pulp Fiction ve Reservoir Köpekleri bile bu şekilde sınıflanabilir. American Gangster, Road to Perdition yine Tom Hanks'in, Daniel Day-Lewis'in Gangs of New York, New York çeteleri, yine Robert De Niro'nun Mean Streets, De Niro yine Al Pacino ile beraber de Heat, Public Enemy 2009 yılında Johnny Depp'in de oynadığı. Yani o kadar çok film var ki mafya konusunu inceleyen. Hepsinde tabii klişeler belli. Mutlaka bir yerde bir opera sahnesi görürsünüz ya da bir işte bir caz sahnesi vardır. Mutlaka Thompson silahlarıyla bir yerler taranır. Bir büyük aile vardır. İşte aslında adam her ne kadar mafya babası olsa da işte kadınları tokatlasa da ara sıra yine çok centilmendir vesaire vesaire. Binlerce klişeleri var. Onun bütün bu klişelerin aslında neyin sonucu olduğunu anlattım biraz önce uzun uzun. Dolayısıyla mafya demek 2500 yıllık enteresan bir kültürün sonuçları demektir. Şimdi bazı mafya babaların Al Capone, Alfonso Capone'da olduğu gibi işte bazı kulüplere gidip caz dinlemesi ya da işte Sicilya'da da bir yandan oldukları için operaya ilgi duymaları, operaya gitmesi bu insanları biraz da tabii aslında bu işin biraz da PR'ı yani halka iyi görünme çabası. Çünkü çok ciddi suç işliyorlar. Öte yandan da bu suçları işlerken inanılmaz rüşvetler veriyorlar. Belediye başkanlarından federal büro çalışanlarına kadar. Dolayısıyla da toplum önünde bir parça düzgün gözükmek için Al Capone'un yaptığı gibi aşevleri kurmalar, fakir insanlara yemek dağıtmalardan tutun da sanatçıları desteklemeye kadar bazı ressamları, bazı sanatçıları. O yüzden de işte böyle Frank Sinatra gibi bir sürü şarkıcının da bunlarla ilişkisi olduğu varsayılmıştır. Niye? Çünkü zaten hani Al Capone size selam veriyorsa selam almamak öldüğünüz anlamına gelir. Dolayısıyla da suçlamamak lazım Frank Sinatra'yı. Gidip onu dinlemek istiyorsa dinler. Dolayısıyla da Frank Sinatra'yı mafyanın şarkıcısı olarak ilan etmek ya da onun gibi bir sürü Dean Martin'den tutun da bir sürü çok doğru bir hareket olmaz. Çünkü dediğim gibi bu aslında bu mafya babalarının topluma göstermek istediği yüzlerden kaynaklanan imaj çalışmasıdır. Caz ve şeye gitmeleri, operalara özellikle gitmeleri. Tabii Chicago'dan bahsettik. Chicago'daki içki yasaklarından ötürü Al Pacino'nun nasıl palazlandığını anlatmıştık. Chicago deyince tabii ki o zamanların daha sonrası çok daha ünlü olacak. Yani şeyin son zamanları, Al Capone'un son zamanları. Ne düşünürsek Chicago'da bir yani caz deyince aklım New Orleans'tan, New York'tan sonra belki en çok perform edilecek sahnelerin olduğu yer Chicago dönem ve tabii ki meşhur Duke Ellington'da oralı. Ondan bir parça dinleyelim. 1956'da yaptığı Gypsy Blues. Sonra da birazcık işin psikiyatrik tarafına da bakalım. Thank you. Duke Ellington'dan dinledik Jeeps Blues. Bu mafya liderlerinin ya da gangsterlerin psikolojisine bakıldığı zaman çok karmaşık şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü bir defa suç işleyen, suça eğilimli olan zihin başka bir şey. Mafya lideri olmak biraz başka bir şey. Çünkü özellikle bu 2500 yıllık hikayesini anlatınca Sicilya'da nasıl mafyöz aileler oluştu biraz önce onu anlatınca dikkatinizi çekmiştir. Sadece işte Kartaca'dan Roma'ya Arapların istilasından sonra İspanya, Normandiyalıların eline geçişi ve İtalya'ya bağlanışına kadar bir sürü kültürle iç içe oluyorlar. Aslında psikopatların yani suç işlemeye eğilimli psikopatlarla mafyöz ilişkilerin ya da mafyöz kişilerin birbirinden ayrılması gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü herhangi bir tarafı kutsamak adına değil tabii ama şimdi bu suçun psikiyatrisinde, neuroscience'ında o kadar çok makale geçtik elime şimdi buna bakarken. Anatomy of Violence adlı nefis bir çalışma var. Ya da işte bu kişilerin çocukluklarından itibaren nelerle karşı Infant Mental Health Journal'da 2006'da çıkmış David Oates'un yazdığı bir makale var. Yine aynı şekilde American Journal of Psychiatry'de bir sürü makale indirdim. Fakat bunlar özellikle suç işleyen kişinin işte şizofrenik, psikopatik özelliklerini hatta beyinde amigdala fonksiyonlarının 1/3 oranında azaldığına kadar beyin bazlı olaylardan bahsedebiliriz. Ama aslında hani bu Norveç'te sanıyorum 10 yıl evvel genç birisi 90 küsür kişiyi taramıştı ve öldürmüştü ya da işte Hannibal filminde olduğu gibi insan yiyerek, insan parçaları yiyerek filmleştirilmiş olan bu tip karakterler var. Yani psikopat aslında bir suçu işlerken, örneğin bir kişiyi ortadan ikiye bölerken kan basıncında bile değişiklik olmayan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla psikopatiyi ve onun bilimini, filmini, müziğini daha sonraya belki erteleyebilirim ama aslında Bisiklet Zinciri programlarından bir tanesinde psikopatiyi incelemiştim. Podcast'ten bakarsanız benim Twitter hesabımda linki var. Hangi hafta bilmiyorum ama müzikteki psikopatiyi tek başına bir program olarak incelemiştim. Mafyadaki durum biraz farklı. Mafyadaki durum biraz daha sosyal. Yani yine çalışmalar gösteriyor ki özellikle itilip kakılmış olan kişilerde ki mafyaya katılmış olan insanların çoğu düşük bir sosyal, ekonomik, kültürel çevreden gelir yazıyor uzmanlar. Dolayısıyla da babaları tarafından özellikle itildiği ve toplumda aslında bir başka çete liderinin emrini yerine getirerek mesela bir başka çocuğu dövmek gibi ya da işte birisinin evine çatapat atmak gibi bir şiddet içeren eylemi yaptıktan sonra o çete liderinin gözüne girer. Ve bu deneme yanılma yoluyla öğrenilen bir klasik şartlanma gibi 40 yılın başında itilip kakılmadığı belki de aslında onurlandırıldığı, onaylandığı bir hareketin içinde bulur kendini ve ondan sonra onun muhteşem bir zevki vardır tabii. Tıpkı iktidar hastalarında olduğu gibi artık onu sürdürmek ister, onaylanmaya devam etmek ister. Lanet olası o onaylanma ihtiyacı. Bireyin böyle tek başına kalamamasının da sebebi olan bu onaylanma ihtiyacı ki insan bağımlısı da yapar insanı. O çeteler arasında giderek eylemlerini arttırması gerektiğini, eğer tabii zekası yüksekse bir de psikopatik özellikleri varsa o zaman işte çok azılı bir çete lideri haline dönüşebiliyor. Ya da bir politikacı da olabilir. Yani onu mafya ile politikayı birbirinden ayıran şey belki bir tanesinin hukuken onaylanmaması olabilir. O bilmiyorum, onu araştırmam lazım ama bana çok farklı tınlamıyor iki alan. Al Capone'un bile hayatında bu kadar itilip kakıldıktan sonra ufak ufak çetelerin içine girdikten sonra onaylanan bir kişi olduktan sonra tam anlamıyla bir kendini güçlü insan hissetmesi ya da mafyada yine patronların patronu, capo di tutti capi, patronların patronu olmak aslında işte Roma İmparatoru gibi bir paye. Bunu da silahla ve elde edilen parayla bazı insanlara satın alarak yapıyorlar. Şimdi burada psikopatiden belki farklı olarak bu kişilerin bilmiyorum tabii herhangi bir mafya babası fevral çalışmasına tabi tutuldu mu ama bunların sosyal olarak bir yere gelmesiyle Norveç'te 96 kişiyi taramak arasında çok ciddi bir fark var. Yani terörü de buradan, terörü de dışarıda bırakıyorum. Terör de bambaşka bir konu. Psikopati de bambaşka konu ama mafya liderliği aslında bir sosyal öğrenilmiş bir durum. Dolayısıyla da Al Capone'dan tutun da işte Gambino'ya kadar ve halk düşmanı olarak bilinen Public Enemies adlı filmde de konusu geçen, ki Michael Mann yönetmişti filmi. John Dillinger adlı bir gangsterin hayatıydı bu. Johnny Depp oynuyordu. Bu filmde de geçer. Aslında yönetim ihtiyacı olan, şiddetle parayı da ele geçirdikten sonra imparatorluklarını ilan etmiş kişiler bunlar. Aslında en iyi dönüşümü Baba bir filmde Michael Corleone'nin bir üniversite öğrencisinden, eli ayağı düzgün diyelim tırnak içinde üniversite öğrencisinden, nasıl bir kardeşini bile öldürtebilecek mafya liderine dönüşümünü anlattığı Mario Puzo'nun kitabında ve onun Coppola tarafından çekilmiş filmde de gördüğümüz gibi bir insanı çok çok değişik hale getirebilir o iktidar hırsı. Dolayısıyla sıradan suç, psikopati gibi özelliklerden farklı olarak burada sosyal öğrenilmiş bir hareketler dizisi söz konusu anladığım kadarıyla. İsterseniz bu Johnny Depp'in John Dillinger'ı oynadığı Halk Düşmanları diye çevrilebilecek Public Enemies'den bir parça dinleyelim. Otis Taylor'dan geliyor, 10 Million Slaves. Another mad man, then struck again. Rain and fire, cross the ocean. Another mad man, then struck again. Sitting down here, fallout shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fallout shelter. Think about the slaves, long time ago. 10 million slaves, cross the ocean. They had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing by yourself. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. They had shackles on their legs. Food goes bad, food goes rancid, but they ate it anyway. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing all alone. Sun goes out, you'll be standing all alone. All alone. Ten Million Slaves adlı parçayı dinledik. Otis Taylor'dan geldi. Public Enemies adlı filmin Michael Mann tarafından yönetilmişti. Johnny Depp'in John Dillinger'ı oynadığı bir filmdi bu Gangster. O filmde kullanılmış bir müzikti. Bugün mafyanın kelime anlamına, tarihine biraz baktık. Birkaç mafya babasını andık. Onların bir parça psikolojik boyutlarına da gittik. Filmini, bilmini, mecburen sosyal politikasını tahmin ediyorum. Birazcık ele aldık. İlgili müziklerle de süslemeye çalıştık. Bana ulaşmak için muzafferçorlu@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Programların detayları ya da podcast linkleri için Muzaffer Çorlu Twitter account'una da bir göz atabilirsiniz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.